ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में वन में श्री कृष्ण द्वारा बकासुर, प्रलंबासुर, केशिका वध, गोलोक धाम में गमन, उनके पूर्व जीवन का परिचय, पार्थी के त्रैमासिक व्रत की का सविधि वर्णन तथा नंद की आज्ञा के अनुसार समस्त ब्रजवासियों का वृंदावन में गमन। भगवान नारायण कहते हैं, मुने एक समय की बात है, माधव श्री कृष्ण अन्यान बालकों और हलधर के साथ खा पीकर खेलने के लिए श्री वन में गए। वहां मधुसूदन ने नाना प्रकार की बालोचित क्रीड़ाएं की। वह क्रीड़ा समाप्त करके गो बालकों के साथ उन्होंने गोधन को आगे बढ़ाया। वहां वन में स्वादिष्ट जल पीकर वे महाबली श्री कृष्ण उस स्थान से गोधन सहित मधुवन में गए। उस वन में एक बलवान और भयंकर दैत्य था, जिसकी आकृति और मुख बड़े विकराल थे। उसका रंग सफेद था। वह परताकार दैत्य बगले के आकार में दिखाई देता था। उसने देखा गोष्ठ में गऊ का समुदाय है और ग्वाल बालों के साथ केशव और बलराम भी विद्यमान हैं। फिर तो जैसे अगस्त ने वातापी को उद्रस्त कर लिया था, उसी प्रकार वह दैत्य वहां सबको लीला पूर्वक लील गया। श्री हरि बकासुर के ग्रास बन गए थे। ये देख सब देवता भय से कांप उठे। वे संत्रस्त होकर हाहाकार करने लगे और हाथों में शस्त्र लेकर दौड़े। इंद्र ने दधीचीन मुनि की हड्डियों का बना हुआ वज्र चलाया, किंतु उसके प्रहार से बकासुर मर नहीं सका, केवल उसकी एक पांख जल गई। चंद्रमा ने हिमपात किया, किंतु उससे उस दानव को केवल सर्दी के कष्ट का अनुभव हुआ। सूर्यपुत्र यम ने उस पर यम दंड मारा, उससे वह कुंठित हो गया, हिल डुल नहीं सका। वायु ने वायव्य अस्त्र चलाया, उससे वह एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया। वरुण ने शिलाओं की वर्षा की, उससे उसको बहुत पीड़ा हुई। अग्निदेव ने आग्नेय अस्त्र चलाकर उसकी सभी पांखें जला दी। कुबेर के अर्धचंद्र से उसके पैर कट गए। ईशान के शूल से वह असुर मूर्छित हो गया। ये देखकर ऋषि और मुनि भयभीत होकर श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। इसी बीच में श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो उठे। उन परमेश्वर ने बाहर और भीतर से दैत्य के सारे अंगों को दाह उत्पन्न कर दिया। तब उन सब का वमन करके उस दानव ने प्राण त्याग दी। इस प्रकार बकासुर का वध करके बलवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गऊओं के साथ अत्यंत मनोहर केली कदम कानन में जा पहुंचे। इसी समय वहां वृष रूपधारी प्रलंब नामक असुर आ पहुंचा, जो बड़ा बलवान, महान, धूर्त तथा पर्वत के समान विशालकाय था। उसने दोनों सींगों से श्री हरि को उठाकर वहां घुमाना आरंभ किया। ये देख सब ग्वाल बाल इधर उधर भागने और रोने लगे, परंतु बलवान बलराम जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि मेरा भाई साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने बालकों को समझाया और कहा, भय किस बात का है। इधर मधुसूदन ने स्वयं उसके दोनों सींग पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर भूतल पर दे मारा। दैत्यराज प्रलंब पृथ्वी पर गिरकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। ये देख सब गो बालक हंसने, नाचने और खुशी से गीत गाने लगे। प्रलंबासुर का वध करके बलराम सहित परमेश्वर श्री कृष्ण शीघ्र ही गोचारण के कार्य में जुट गए। वे गौएं चराते हुए भांडीर वन के पास जा पहुंचे। उस समय माधव को जाते देख बलवान दैत्यराज केशी ने अपने ताप से धरती को खोदते हुए शीघ्र इन्हें घेर लिया। उसने श्री हरि को मस्तक पर चढ़ाकर संतुष्ट हो आकाश में 100 योजन तक उन्हें उछाल उछाल कर घुमाया और अंत में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस पापी ने श्री हरि के हाथ को दांत से पकड़ लिया और क्रोधपूर्वक चबाना आरंभ किया, परंतु श्री हरि के अंग वज्र के समान कठोर थे। उनके अंग का चर्वन करते ही दैत्य के सारे दांत टूट गए। श्री कृष्ण के तेज से दग्ध होकर उसने भूतल पर प्राणों का परित्याग कर दिया। स्वर्ग में धुंधियां बजने लगी, वहां फूलों की वर्षा आरंभ हो गई। इसी बीच में दिव्य रूपधारी पार्षद विमान पर बैठे हुए वहां आ पहुंचे। उन सबके दो भुजाएं थी, वे पीताम्बरधारी किरीट और कुंडल से अलंकृत तथा वनमाला से भूषित थे। उन्होंने विनोद के लिए हाथ में मुरली ले रखी थी, उनके पैरों में मंजीर की मधुर ध्वनि हो रही थी। उन पार्षदों के सभी अंग चंदन से चर्चित थे, वे गोप वेश धारण किए बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी, वे श्री कृष्ण भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। रत्नों के सार तत्व से निर्मित दीप्तिशाली दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वे भांडीर वन में उस स्थान पर आए जहां श्री हरि विराजमान थे। उसी समय दिव्य वस्त्र पहने तथा रत्न में अलंकारों से भूषित हुए तीन पुरुष आए, जो श्री हरि को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए उसी मान से उत्तम गोलोक धाम को चले गए। वे तीनों पहले के वैष्णव पुरुष थे, जो देह त्याग कर दानवी योनि को प्राप्त हुए थे। वे ही इस समय श्री कृष्ण के हाथों मारे जाकर उनके पार्षद होंगे। नारद जी ने पूछा, महाभाग, वे दिव्य वैष्णव पुरुष कौन थे जो दैत्य रूप हो गए थे? इस बात को बताइए, ये कैसी परम अद्भुत बात सुनने को मिली है? तो भगवान नारायण बोले, ब्राह्मण सुनो, मैं इसका प्राचीन इतिहास बता रहा हूं। मैंने पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के असर पर साक्षात महेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। श्री हरि के गुण कीर्तन के प्रसंग में भगवान शंकर जी ने यह कथा कही है। गंधमाधन पर्वत पर गंधर्व राज गंधवा रहा करते थे। वे श्री हरि की सेवा में तत्पर रहने वाले महान तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। उनके चार पुत्र हुए, जो गंधर्वों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे सोते और जागते समय दिन रात श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते थे। वे सभी दुर्वासा के शिष्य थे और श्री कृष्ण की आराधना में लगे रहते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर श्री हरि की पूजा करने के पश्चात ही जल पीते थे। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं, वसुदेव, सुहोत्र, सुदर्शन और सुपार्श। वे चारों श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्कर में तपस्या करते थे। चिरकाल तक तपस्या करने के पश्चात उन्होंने मंत्र को सिद्ध कर लिया था। उन चारों में जो ज्येष्ठ वसुदेव था, वे दुर्वासा से योग्य शिक्षा पाकर योगियों में श्रेष्ठ और सिद्ध हो गया। उसने विवाह नहीं किया, वह ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होकर तत्काल देह त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद हो गया। एक दिन वे तीनों भाई चित्र सरोवर के तट पर गए। वे सूर्योदय काल में श्री हरि की पूजा के लिए कमल लेना चाहते थे। कमलों का संग्रह करके जाते हुए उन वैष्णों को जब भगवान शंकर के सेवकों ने देखा, तब वे सब उन्हें बांध कर अपने साथ ले गए। शंकर के सेवक शीर से बलिष्ठ थे, अतः उन दुर्बल वैष्णों को पकड़कर उन्हें शंकर जी के पास ले गए। भगवान शंकर को देखकर उन सब वैष्णवों ने भूतल पर माथा टेक उन्हें प्रणाम किया। शिवजी उन्हें उत्तम आशीर्वाद दे शीघ्र उनसे वार्तालाप के लिए उद्यत हुए। उस समय उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट खेल रही थी और वे उन भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो चुके थे। भगवान शिव ने पूछा, पार्थी के सरोवर में प्रवेश करके कमल लेने वाले तुम लोग कौन हो? पार्थी के व्रत की पूर्ति के लिए 100,000 यक्ष उस सरोवर की रक्षा करते हैं। पार्थी पति विषयक सौभाग्य की वृद्धि के लिए जब त्रैमासिक व्रत आरंभ करती है, तब वे लगातार 3 महीने तक श्री हरि को भक्ति भाव से प्रतिदिन 1,000 कमल चढ़ाती है। भगवान शिव का यह वचन सुनकर वे तीनों वैष्णव भयभीत होकर भक्ति के मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर बोले। गंधर्वों ने कहा, प्रभु, हम लोग गंधर्वराज गंधवा के पुत्र गंधर्वों में श्रेष्ठ हैं। महेश्वर, हम लोग प्रतिदिन श्री हरि को कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं। हे नाथ, हम ये नहीं जानते थे कि पार्थी के द्वारा इस सरोवर की रक्षा की जाती है। आप ये सारे कमल ले लीजिए और अपने व्रत को सफल बनाइए। महादेव, हम आज कमल नहीं चढ़ाएंगे और जल भी नहीं पिएंगे। हमने आपको ही वे कमल अर्पित कर दिए जिनके चरण कमल का प्रतिदिन चिंतन करके हम कमल से पूजा करते हैं। आज साक्षात उन्हीं को कमल अर्पण करके हम सब के सब पवित्र हो गए। प्रभु, ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है, उनके कहां देह और कहां रूप। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान श्री धारण करते हैं। रूप भेद माया से ही प्रतीत होता है। प्रभु, आप यह कमल ले लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं। अच्युत, हमारा हृदय जिनके ध्यान से परिपूर्ण है, आप अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए, जिसकी दो भुजाएं हैं, कमनीय किशोर अवस्था है, श्याम सुंदर रूप है, हाथ में विनोद की साधना भूता मुरली है, जो पीतांबरधारी है, जिसके एक मुख और दो नेत्र हैं, वे चंदन और अगरू से चर्चित है, जिसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही है, जो रत्न में अलंकारों से विभूषित है, जिनका वक्षस्थल मणिराज कौस्तुभ की कांति से अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देता है, जिसकी चूड़ा में मोर का पंख लगा है, जो मालती की माला से विभूषित है, पारिजात के फूलों के हार से अलंकृत है, करोड़ों कंदर्पों के लावण्य का मनोहर लीला धाम है, समूह की समूह गोपियां मंद मुस्कान और बाकी चितवन से जिसकी ओर देखा करती हैं, जो नूतन यौवन से संपन्न तथा राधा के वक्ष स्थल पर विराजमान हैं, ब्रह्मा आदि जिनकी स्तुति करते हैं, जो सबके लिए वंदनीय चिंतनीय और वांछनीय हैं, और जो सो आत्मा राम पूर्ण काम तथा भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर रहने वाला है, आपके उसी रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ गंधर्व भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुनकर भगवान शंकर के श्री अंगों में रोमांच हो आया, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे गंधर्वों की उक्त बातें सुनकर उनसे इस प्रकार बोले, मैंने ये जान लिया था कि तुम लोग श्रेष्ठ वैष्णव हो और अपने चरण कमलों की धूल से पृथ्वी को पवित्र करने के लिए भ्रमण कर रहे हो। मैं श्री कृष्ण भक्त के दर्शन की सदा ही इच्छा करता रहता हूँ, क्योंकि साधु संत तीनों लोकों में दुर्लभ हैं। तुम लोग मुझे पार्थी और देवताओं से भी बढ़कर सदा प्रिय हो। मुझे वैष्णव जन अपने तथा अपने भक्तों से भी अधिक प्रिय हैं, परंतु मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा कर रखी है वह भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। महाभाग वैष्णव सुनो, मैंने कह रखा है कि पार्थी के व्रत के समय जो लोग किसी अन्य व्रत के निमित्त इस सरोवर से कमल ले जाएंगे, वे शीघ्र आसरी योनि को प्राप्त होंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण के भक्तों का कहीं भी शुभ नहीं होता है। तुम लोग पहले दानवी योनि में पढ़कर फिर निश्चय ही गोलोक में पधारोगे। तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए उत्कंठा है, अतः बच्चों तुम्हें भारतवर्ष के वृंदावन में उस रूप का अवश्य दर्शन होगा। श्री कृष्ण को देखकर उन्हीं के हाथ से मृत्यु को प्राप्त होकर तुम वैष्णव शिरोमणि बन जाओगे और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर हरिधाम को पधारोगे। तुम लोग अभी यहाँ उस वांछनीय रूप को देखने के लिए उत्सुक हो, अतः वह सब देखो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उन्हें उस रूप के दर्शन कराए। उस रूप के दर्शन करके उन वैष्णव के नेत्रों में आंसू भर आए। वे सर्व रूपी श्री हरि को प्रणाम करके दानवी योनि में चले गए, इसलिए वे दानवेश्वर हुए। वासुदेव तो पहले ही मुक्त हो चुका था। सुहोत्र बकासुर सुदर्शन परलंब और स्वयं सुपार्श्व केशी हुआ था। भगवान शंकर के वरदान से श्री हरि के परम उत्तम रूप के दर्शन करके उन्हीं के हाथ से मृत्यु को प्राप्त होकर वे उनके परम धाम में चले गए। विप्रवार, श्री हरि का ये अद्भुत चरित्र कहा गया। बक केशी और प्रलंब के उद्धार का यह प्रसंग वाचकों और श्रोताओं को मोक्ष प्रदान करने वाला है। नारद जी ने पूछा, महाभाग आपके कृपा प्रसाद से ये सारी अद्भुत बात मैंने सुनी। अब ये सुनना चाहता हूं कि पार्थी ने कौन सा व्रत किया था, उस व्रत के आराध्य देव कौन है, उसका फल क्या है, उसे पालन करने योग्य नियम क्या है? भगवान, उस व्रत के लिए उपयोगी द्रव्य कौन कौन से हैं? कितने समय तक ये व्रत किया जाता है और उसकी प्रतिष्ठा में क्या क्या करना आवश्यक होता है? प्रभु, भली भांति विचार करके बताइए, इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कुतूहल है। तो श्री नारायण बोले, मुने, ये त्रैमासिक नामक व्रत है जो नारी के पति विषयक सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस व्रत के आराध्य देवता हैं राधिका सहित भगवान श्री कृष्ण। उत्तरायण के विषु योग में इसका आरंभ होता है और दक्षिणायन आरंभ होने तक इसकी समाप्ति हो जाती है। वैशाख की संक्रांति से एक दिन पहले संयम पूर्वक रहकर निश्चय ही हविष्य का सेवन करें। फिर वैशाख की संक्रांति के दिन स्नान करके गंगा तट पर व्रत का संकल्प लें। तंत्र व्रती पुरुष कलश पर मणि में, शालग्राम शिला में अथवा जल में राधा सहित श्री कृष्ण का पूजन करें। पहले पांच देवताओं की पूजा करके भक्ति भाव से राधा वल्लभ श्री कृष्ण का ध्यान करें। उनके सामने दुक्त ध्यान का वर्णन करता हूं, सुनो। भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति सजल जलधर के समान श्याम है। वे रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। उस पर मंद हास की प्रभा फैल रही है। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे हैं। उनमें सुंदर अंजन लगा हुआ है। वे गोपियों के मन को बारंबार मोहते रहते हैं। राधा उनकी ओर देख रही है। वे राधा के वक्ष स्थल में विराजमान हैं। ब्रह्मा, अनंत, शिव और धर्म आदि देवता उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का ध्यान करके व्रती पुरुष उस ध्यान के द्वारा ही उसका सा आनंद आवाहन करे। इसके बाद वह राधा का ध्यान करे। वह ध्यान यजुर्वेद की मध्यान्दिन शाखा में वर्णित है। राधा राशेश्वरी हैं, रमणीया हैं और रास उल्लास रस के लिए उत्सुक रहती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में उनका स्थान है। वे रास की अधिष्ठात्री देवी हैं। राशेश्वर के वक्ष स्थल में वास करती हैं। रास की रसिका हैं। रसिक शेखर श्याम सुंदर की प्रिया हैं। ऋषिकाओं में श्रेष्ठ हैं। सुरम्य रमा रूपिणी हैं। प्रीतम के साथ रमन के लिए उत्सुक रहती हैं। उनके नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को तिरस्कृत करते हैं। वे बाकी बहुओं से शोभित होती हैं। उनके नेत्रों में सुरमा शोभा पा रहा है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति सुंदर मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा के कारण उनकी मनोहरता बहुत बढ़ गई है। मनोहर चंपा के समान उनकी अंग कांति सुनहरी दिखाई देती है। चंदन कस्तूरी की बेंदी तथा सिंदूर बिंदु से उनका श्रृंगार किया गया है। कपोलों पर मनोहर पत्रावली की रचना शोभा देती है। अग्नि शुद्ध दिव्य वत्स से उनकी उज्जवलता बढ़ गई है। उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित कुंडलों की कांति से उनके सुंदर कपोल प्रकाशित हो रहे हैं। रत्नेन्द्र सार रचित हार से वक्ष स्थल उद्भासित हो रहा है। रत्न निर्मित कंकन कयूर तथा किंकनी रत्न से उनके अंगों की अपूर्व शोभा हो रही है। उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित मंजीरों को झनकार से उनके दोनों चरण शोभित होते हैं। ब्रह्मा आदि के भी सेवनीय श्री कृष्ण स्वयं ही उनकी सेवा करते हैं। सर्वेश्वर के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है तथा वे सबके कारण स्वरूपा हैं। ऐसी श्री राधा का मैं भजन करता हूं। इस प्रकार ध्यान करके श्री कृष्ण के साथ उनका पूजन करें। प्रतिदिन भक्ति भाव से 16 उपचार छिड़ाकर पूजा करें। व्रती पुरुष प्रत्येक उपचार को पृथक पृथक करके सबको बारी बारी से प्रसन्नता पूर्वक अर्पित करें। नित्य प्रति 108 दिव्य सहस्त्र दल कमल लेकर उसकी 108 आहुतियां दे। भक्ति भाव से कृष्णाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके यतन पूर्वक वे आहुतियां देनी चाहिए। आम और केले के कच्चे या पके फल को लेकर उसकी 108 आहुतियां भक्ति भाव से दें। फल अखंड होने चाहिए। मुने, प्रतिदिन 100 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन करावे, व्रती को नित्य 108 आहुतियों का हवन करना चाहिए, वे आहुतियां भक्ति पूर्वक रात का सहित श्री कृष्ण को देनी चाहिए, नारद घृत मिश्रित तिल से भी हवन करें, नित्य बाजे बजवावें और श्री हरि का कीर्तन करावें। 3 मास तक इस नियम का पालन करके इसके बाद व्रत की प्रतिष्ठा करें। नारद, प्रतिष्ठा के दिन जो विधान आवश्यक है उसे सुनो। विप्रवर, 90,000 अक्षत कमल की आहुतियां दे और यतनपूर्वक 9,000 ब्राह्मणों को उत्तम स्वादिष्ट एवं मीठे अन्न भोजन करावें। 9,720 फल तथा नाना प्रकार के मनोहर द्रव्य का नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद संस्कार युक्त अग्नि की स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करें। घृत युक्त तिल की 90,000 आहुतियां देकर ब्राह्मणों को भक्ति भाव से वस्त्र भोजन यज्ञोपवीत और फल सहित अन्न और तिल के लड्डू दे। उन लड्डुओं को गंध पुष्प से अर्चित करके देना चाहिए, साथ ही शीतल जल से भरे हुए 90 कलशों का भी दान करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा का परिमाण वही है जो वेदों में बताया गया है। 1,000 बैल हों और उनके सींगों में सोना मढ़ा गया हो। ब्राह्मण, इस प्रकार त्रैमासिक व्रत बताया गया। इस व्रत का अनुष्ठान कर लिया जाए तो ये विशिष्ट संतति देने वाला और पति सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। इस व्रत के प्रभाव से 100 जन्मों तक नारी का अखंड सौभाग्य बना रहता है और निश्चय ही वह 100 जन्मों तक सत्पुत्र की जननी होती है। उसका कभी पति और पुत्र से वियोग नहीं होता। पुत्र दास की भांति उसकी आज्ञा का पालक होता है तथा पति भी उसकी बात को मानने वाला होता है। वह सती नारी प्रति क्षण श्री राधा कृष्ण की भक्ति से संपन्न होती है। व्रत के प्रभाव से उसको ज्ञान तथा श्रीहरि की स्मृति प्राप्त होती है। इस सामवेदोक्त व्रत का पूर्व काल में हम दोनों ने ही पालन किया था। भ्रमण, दूसरी स्त्रियों द्वारा उस व्रत का अनुष्ठान होता देख पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से सिर झुकाकर भगवान शंकर से कहा। पार्वती बोली, जगन्नाथ आज्ञा कीजिए, मैं उत्तम व्रत का पालन करूंगी। हम दोनों के इष्ट देव श्री हरि के व्रतों में ये श्रेष्ठ व्रत है। नाथ, श्री हरि की आराधना समस्त मंगलों की कारण रूपा है। यज्ञ दान वेद अध्ययन तीर्थ सेवन और पृथ्वी की परिक्रमा, ये सब श्री हरि की आराधना की 16 कला के भी बराबर नहीं है। जिसके बाहर और भीतर प्रति क्षण श्री हरि की स्मृति बनी रहती है उस जीवन मुक्त पुरुष के दर्शन से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके चरण कमलों की धूल पड़ने से वस्ता उसी क्षण शुद्ध हो जाती है तथा उसके दर्शन मात्र से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु धर्म शेषनाग आप महेश्वर और गणेश, ये सब लोग जिनके चरण कमलों का चिंतन करते करते उन्हीं के समान महातेजस्वी हो गए हैं। जो जिसका सदा ध्यान करता है वह निश्चय ही उसे प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, ध्याता पुरुष गुण तेज बुद्धि और ज्ञान की दृष्टि से अपने ध्येय के समान ही हो जाता है। श्री कृष्ण के चिंतन तप ध्यान और सेवा से मैंने आप जैसा स्वामी और पुत्र भी प्राप्त किया है। मुझे अनायासी सब कुछ मिल गया, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। मुझे आप जैसे स्वामी मिले, कार्तिकी और गणेश जैसे पुत्र प्राप्त हुए तथा श्री कृष्ण के अंश स्वरूप हिमवान जैसा पिता मिले। प्रभु, मेरे लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? पार्थ की ये बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शेर पुलकित हो उठा और वह हंसकर मधुर वाणी में बोले। श्री महादेव जी ने कहा, ईश्वरी तुम महालक्ष्मी स्वरूपा हो, तुम्हारे लिए क्या साध्य है? तुम सर्व संपत स्वरूपा और अनंत शक्ति रूपनी हो। देवी, तुम जिसके घर में हो वह संपूर्ण ऐश्वर्य का भाजन है। शुभ्रदे, मैं ब्रह्मा और विष्णु तुम में भक्ति रखकर तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही संसार की सृष्टि पालन और संहार में समर्थ हुए हैं। हिमालय कौन है, मेरी क्या विसात है और कार्तिकेय तथा गणेश क्या हैं? तुम्हारे बिना हम सब लोग असमर्थ हैं और तुम्हारा सहयोग पाकर हम सभी सब कुछ करने में समर्थ हैं। जो पतिव्रता के योग्य है और जो प्राचीन काल से श्रुति में सुनी गई है वे आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा है। पतिव्रते, उस ईश्वरीय आज्ञा को स्वीकार करके तुम व्रत का पालन करो। अब तक जिन स्त्रियों ने इस व्रत का पालन किया है उन सब की अपेक्षा विलक्षण ढंग से तुम इस त्रैमासिक व्रत का अनुष्ठान करो। इस व्रत में भगवान सनत कुमार तुम्हारे पुरोहित हों। सुंदरी, इसमें जितने कमलों, ब्राह्मणों और द्रव्यों की आवश्यकता हो उन सब को देने के लिए मैं उद्यत हूँ। तुम कुबेर को द्रव्य कोष का संरक्षण नियुक्त करो। इस व्रत में दान अध्यक्ष मैं रहूंगा और स्वयं भक्ति लक्ष्मी धन देने वाली होगी। अग्निदेव वेद का पाठ करेंगे, वरुण देवता जल देंगे, यक्ष लोग वस्तुओं को ढोकर लाने का काम करेंगे और स्कंद उनके अध्यक्ष रहेंगे। इस व्रत में स्थान को जाड़ बुहार कर शुद्ध करने का काम स्वयं वायु देव करेंगे। इंद्र स्वयं परोसेंगे। चंद्रमा व्रत के अधिष्ठ पठाक होंगे। प्रिय सूर्यदेव दान का निर्वचन करेंगे। योग्य अयोग्य की यथोचित व्याख्या करेंगे। व्रत के लिए जो उपयोगी और नियमित द्रव्य हों उसे देकर उससे भी अधिक फल फूल तुम श्री हरि की सेवा में समर्पित करो। व्रत में जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियम है उतनों को भोजन कराकर तुम उससे भी अधिक असंख्य ब्राह्मणों को भक्ति भाव से भोजन के लिए निमंत्रित करो। समाप्ति के दिन स्वर्ण, रत्न, मोती और मूंगा आदि व्रतोक्त दक्षिणा देकर सारा धन ब्राह्मणों को बांट दो। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने पार्थी से उस व्रत का अनुष्ठान करवाया। पार्थी ने सब स्त्रियों की अपेक्षा विलक्षण रूप से उस व्रत का संपादन किया। इस प्रकार पार्थी जी ने जो व्रत किया था वह सब मैंने कह सुनाया। पार्थी के व्रत में ब्राह्मण लोग रत्न ढोकर ले जाने में असमर्थ हो गए। नारद, ये सारा इतिहास तो तुमने सुन लिया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है वह श्रीकृष्ण का बाल चरित्र सुनो। ये श्रीकृष्ण की बाल लीला पद पद में नई नई प्रतीत होगी। पूर्वोक्त दानवेंद्रों का वध करके श्रीकृष्ण ग्वाल बालों के साथ गोकुल में अपने घर को गए, जो कुबेर भवन के समान समृद्धिशाली था। वहां बालकों ने प्रसन्नतापूर्वक सब लोगों से वन में घटित घटनाओं की बात सुनाई। ये सुनकर सब लोग चकित रह गए, किंतु नंद जी को बड़ा भय हुआ। उन्होंने वृद्ध गोपों तथा बड़ी बूढ़ी गोपियों को घर बुलवाया और उन सब के साथ समयोचित कर्तव्य का विचार करके उक्त संकट से बचने के लिए युक्ति ढूंढ निकाली। युक्ति निश्चित करके गोपराज उस स्थान का त्याग कर देने को उद्यत हो गए। उन्होंने उसी क्षण सबको वृंदावन में चलने की आज्ञा दी। नंद जी की आज्ञा सुनकर सब लोग वहां जाने को उद्यत हो गए। गोप, गोपियां, बालक, बालिकाएं सब इस नई यात्रा के लिए तैयार हो गए। समस्त ग्वाल बाल श्रीकृष्ण और हलधर के साथ प्रसन्नतापूर्वक चल दिए। अनेक प्रकार की वेशभूषा वाले वे बालक गीत गाते हुए जा रहे थे। कोई बंसी की तान छेड़ते थे तो कोई सींग बजाते थे। किन्हीं के हाथों में करताल थे और कुछ लोगों ने अपने हाथों में वीणा ले रखी थी। किन्हीं के हाथों में षड्यंत्र थे तो किन्हीं के सिंघे। कुछ गोप बालकों ने अपने कानों में नए पल्लव पहन रखे थे। कितनों ने अध खिले कमल और दूसरे दूसरे फूल धारण कर रखे थे। किन्हीं के हाथों में फूलों के नए नए गजरे थे। कुछ लोगों ने अजानुलंबिनी वनमाला गले में डाल रखी थी। कुछ बालकों ने पल्लवों तथा फूलों से अपनी चोटियां सजा रखी थी। विप्रवर, सब ग्वाल बाल तरुण अवस्था वाली गोपियों के यूथ और बड़ी बूढ़ी गोपियों की अपार संख्या थी। मुनि, श्री राधा की जो सुशीला आदि सहेली गोपियां थी वे नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित होकर बड़ी भव्य दिखाई देती थी। दिव्य वस्त्र धारण करके हर्ष से मुस्कुराती हुई वे सब की सब वृंदावन की ओर चली। कोई शिविका पर सवार थी तो कोई रथ पर। राधिका देवी रत्न में अलंकारों से विभूषित होकर सर में उपकरणों से युक्त रथ पर बैठकर उन सब सहेलियों के साथ यात्रा कर रही थी। यशोदा और रोहिणी जी भी रत्न में अलंकारों से अलंकृत होकर सर में उपकरणों से सज्जित रथ पर चढ़कर जा रही थी। नंद सुनंद श्री रामा गिरि भानु विभाकर वीर भानु और चंद्र भानु ये प्रमुख गोपगण हाथी पर बैठकर स आनंद यात्रा कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलदेव दोनों भाई रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित होकर स्वर्ण में रथ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वृंदावन की ओर जा रहे थे। कोटि कोटि बूढ़े और जवान गोप उस यात्रा में सम्मिलित थे। कोई घोड़े पर सवार थे, कोई हाथियों पर बैठे थे और कितने ही रथ पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। नंद के सेवक उद्दत गोपगण बड़े हर्ष के साथ चल रहे थे। उनमें से कुछ लोग बेलों पर सवार थे, वे सब के सब संगीत की तान में तत्पर थे। राधिका की दूसरी दूसरी दासियां बहुत बड़ी संख्या में यात्रा कर रही थी। उनके मन में बड़ा उल्लास था, मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी और वे सब की सब सोने के गहनों से सजी थी। उनमें से कितनों के हाथ में सिंदूर थे, कितनी ही काजल लेकर चल रही थी, किन्हीं के हाथों में कंदुक थे और किन्हीं की पुतनियां, कुछ सुंदरी दासियां अपने हाथों में भोग द्रव्य और क्रीड़ा द्रव्य लेकर चल रही थी, किन्हीं के हाथ में वेश रचना की सामग्री थी तो किन्हीं के हाथों में फूलों की मालाएं, कुछ गोपियां हाथों में वीणा आदि वाद्य लिए सानंद यात्रा कर रही थी, कुछ अपने साथ अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्रों का भार लिए चल रही थी, कितने ही चंदन अग्रु कस्तूरी और केसर का द्रव ले जा रही थी, कोई संगीत में मग्न थी तो कोई विचित्र कथाएं कह रही थी। उस समय कोटि कोटि शिविकाएं रथ घोड़े गाड़ियां बैल और लाखों हाथी चल रहे थे। मुने वृंदावन में पहुंचकर सब ने उसे ग्रह शून्य देखा। तब वे सभी लोग वृक्षों के नीचे यथास्थान ठहर गए। उसमें श्री कृष्ण ने गोपों को अभीष्ट ग्रह और गुमों के ठहरने के स्थान बताते हुए कहा, आज इसी तरह ठहरो, कल सब व्यवस्था हो जाएगी। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर गोपों ने पूछा, कन्हैया यहाँ कहाँ घर है? उनका यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले, इस स्थान पर बहुत से स्वच्छ ग्रह हैं जिन्हें देवताओं ने बनाया है, परंतु उन देवताओं को प्रसन्न किए बिना कोई भी ग्रह हमारी दृष्टि में नहीं आ सकते। अतः गोपगण आज वन देवताओं की पूजा करके बाहर ही ठहरो, प्रातःकाल तुम्हें यहाँ निश्चय ही बहुत से रमणीय ग्रह दिखाई देंगे। धूप दीप नैवेद्य भेंट पुष्प और चंदन आदि के द्वारा वट के मूल भाग में स्थित चंडिका देवी की पूजा करो। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर गोपों ने दिन में देवताओं की पूजा करके भोजन आदि किए और रात में वहीं प्रसन्नतापूर्वक शयन किया। भगवान नारायण कहते हैं, नारद रात में वृंदावन के भीतर सब ब्रजवासी और नंदराय जी सो गए। निद्रा के स्वामी श्री कृष्ण भी माता यशोदा के वक्षस्थल पर प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत हो गए। रमणीय शैयाओं पर सोई हुई गोपियां भी निद्रित हो गई। कोई शिशुओं को गोद में लेकर, कोई सखियों के साथ सट कर, कोई छकड़ों पर और कोई रथों पर ही स्थित होकर निद्रा से अचेत हो गए। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी फैल जाने से सब वृंदावन स्वर्ग से भी अधिक मनोहर प्रतीत होने लगा। नाना प्रकार के कुसुमों का स्पर्श करके बहने वाली मंद मंद वायु से सारा वन प्रांत सुवासित उठा तथा समस्त प्राणी निश्चेष्ट होकर सो गए। तब रात्रि कालिक पंचम मुहूर्त के बीत जाने पर शिल्पियों के गुरु के भी गुरु भगवान विश्वकर्मा वहां पर आए। उन्हें दिव्य एवं महीन वस्त्र पहन रखा था, उनके गले में मनोहर रत्नमाला शोभा पा रही थी, वे अनपन रत्न निर्मित अलंकारों से अलंकृत थे। उनके कानों में कांति मान मकराकृत कुंडल झलमला रहे थे। वे ज्ञान और अवस्था में वृद्ध होने पर भी किशोर की भांति दर्शनीय थे। अत्यंत सुंदर तेजस्वी तथा कामदेव के समान कांतिमान थे। उनके साथ विशिष्ट शिल्प कला में निपुण 3 करोड़ शिल्पी थे। उन सब के हाथों में मणि रत्न, हेम रत्न और लौह निर्मित अस्त्र थे। कुबेर वन के किंकर यक्ष समुदाय भी वहां पहुंचे। वे स्फटिक मणि तथा रत्न में अलंकारों से विभूषित थे। किन्हीं किन्हीं के कंधे बहुत बड़े थे, किन्हीं के हाथों में पद्म राग मणि के ढेर थे और किन्हीं के हाथों में इंद्रनील मणि के, कुछ यक्षों ने अपने हाथों में स्यमंतक मणि ले रखी थी और कुछ यक्षों ने चंद्रकांत मणि, अन्य बहुत से यक्षों के हाथ में सूर्यकांत मणि और प्रभाकर मणि के ढेर प्रकाशित हो रहे थे, किन्हीं के हाथों में फरसे थे और किन्हीं के लोहसार, कोई कोई गंधसार तथा श्रेष्ठ मणि लेकर आए थे, किन्हीं के हाथ में चवर थे और कुछ लोग दर्पण स्वर्ण पात्र और स्वर्ण कलश आदि के भोज लेकर आए थे। विश्वकर्मा ने मैं अत्यंत मनोहर सामग्री देखकर सुंदर नेत्रों वाले श्री कृष्ण का ध्यान करके वहां नगर निर्माण का कार्य आरंभ किया। भारतवर्ष का वह श्रेष्ठ और सुंदर नगर 5 योजन विस्तृत था। तीर्थों का सारभूत व पुण्य क्षेत्र श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, जो वहां मुमुक्षु होकर निवास करते हैं उन्हें वह परम निर्वाण की प्राप्ति कराने वाला है। गोलोक में पहुंचने के लिए तो वह सोपान रूप है, सबको मनवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। वहां 4 कमरे वाले 4 करोड़ भवन बनाए गए थे, जिससे वह नगर अत्यंत मनोरम प्रतीत होता था। श्रेष्ठ प्रस्त्रों से निर्मित वह विशाल नगर किवाड़ों, खंभों और सोपानों से शोभित था। चित्रमयी पुतलिकाओं, पुष्प और कलशों से वहां के भवन के शिखर भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ते थे। प्रतीय प्रस्तर खंडों से निर्मित वेदिकाएं और प्रांगण उस नगर के भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। प्रस्तर खंडों के प्रकोटों से सारा नगर घिरा हुआ था। विश्वकर्मा ने खेल खेल में ही सारे नगर की रचना कर डाली। प्रत्येक ग्रह में यथा योग्य बड़े छोटे 2 दरवाजे थे। हर्ष और उत्साह से भरे हुए देव शिल्पी ने स्फटिक जैसी मणियों से उस नगर के भवनों का निर्माण किया था। गंधसार निर्मित सोपानों, शंकु रचित खंभों, लोहसार की बनी हुई किवाड़ों, चांदी के समुज्ज्वल कलशों तथा वज्रसार निर्मित प्रकारों से उस नगर की अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें गोपों के लिए यथा स्थान और यथा योग्य निवास स्थान बनाकर विश्वकर्मा ने वृष भानु गोप के लिए पुनः रमणीय भवन का निर्माण आरंभ किया। उसके चारों ओर पर कोटे और खाइयां बनी थी। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे थे। 4 कमरों से युक्त 20 भव्य भवन बनाए गए थे। उस संपूर्ण भवन का निर्माण महामूल्य मणियों से किया गया था। रत्न सार रचित सुनम्य तुलिकाओं, स्वर्णकार मणियों द्वारा निर्मित अत्यंत सुंदर सोपानों, लोहसार की बनी हुई किवाड़ों तथा कृत्रिम चित्रों से वृषभानु भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां का प्रत्येक सुरम्य मंदिर सोने के कलशों से दिव्यमान था। उस आश्रम के एक अत्यंत मनोहर निर्जन प्रदेश में जो मनोहर चंपा वृक्षों के उद्यान के भीतर था, पति सहित कलावती के उपभोग के लिए विश्वकर्मा में कौतूहलवश एक ऐसी अट्टालिका बनाई थी जिसका निर्माण विशेष श्रेणी की श्रेष्ठ मणियों द्वारा हुआ था। उसमें इंद्रनील मणि के बने हुए 9 सोपान थे। गंधसार निर्मित खंभों और कपाटों से वह अत्यंत ऊंचा मनोरम भवन सब ओर से विलक्षण था। नारद जी ने पूछा, भगवान, मनोहर रूप वाली कलावती कौन थी और किसकी पत्नी थी जिसके लिए देव शिल्पी ने यत्नपूर्वक रम्य क्रय का निर्माण किया? भगवान नारायण ने कहा, सुंदरी कलावती कमला के अंश से प्रकट हुई पितरों की मानसी कन्या है और वृष भानु की प्रतिव्रता पत्नी है। उसकी पुत्री राधा हुई जो श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। वे श्री कृष्ण के आधे अंश से प्रकट हुई है, इसलिए उन्हीं के समान तेजस्वनी है। उनके चरण कमलों की रज के स्पर्श से वसुंधरा पवित्र हो गई है। सभी संत महात्मा सदा ही श्री राधा के प्रति अविचल भक्ति की कामना करते हैं। श्री राधा जी ने पूछा, मुनि, व्रज में रहने वाले एक मानव ने कैसे, किस पुण्य से और किस प्रकार पितरों की परम दुर्लभ मानसी कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया? व्रज के महान अधिपति वृष भानु पूर्व जन्म में कौन थे, किसके पुत्र थे और किस तपस्या से राधा उनकी कन्या हुई? प्रसव जी कहते हैं, नारद जी की यह बात सुनकर ज्ञान शिरोमणि महर्षि नारायण हंसे और प्रसन्नतापूर्वक उस प्राचीन इतिहास को बताने लगे। भगवान नारायण बोले, नारद, पूर्व काल में पितरों के मानस से 3 कन्याएं प्रकट हुई। कलावती, रत्नमाला और मेनका। ये तीनों ही अत्यंत दुर्लभ थी। इनमें से रत्नमाला ने कामनापूर्वक राजा जनक को पति रूप में वरण किया और मेनका ने श्रीहरि के अंशभूत गिरिराज हिमालय को अपना पति बनाया। रत्नमाला की पुत्री अयोनिजा सती सत्यप्रायणा सीता हुई, जो साक्षात लक्ष्मी तथा श्री राम की पत्नी थी। मेनका की पुत्री पार्वती हुई, जो पूर्व जन्म में सती नाम से प्रसिद्ध थी, वे भी अयोनिजा ही कही गई है। पार्वती श्री हरि की स्नातनी माया है। उन्होंने तपस्या से नारायण स्वरूप महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया। कलावती ने मनुवंशी राजा सुचंद्र का वरण किया। वे राजा साक्षात श्री हरि के अंश थे। उन्होंने कलावती को पाकर अपने को गुणवानों में श्रेष्ठ और अत्यंत सुंदर माना। वे उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए मन ही मन कहते थे, इसका रूप अद्भुत है, वेश भी आश्चर्यजनक है और इसकी नई अवस्था कैसी विलक्षण है। सुकोमल अंग, शरत काल के चंद्रमा से भी बढ़कर परम सुंदर मुख तथा गज और खंजन के भी गर्व का गंजन करने वाली दुर्लभ गति सभी अद्भुत है। इस अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ विभिन्न रमणीय स्थानों में रहकर सुदीर्घ काल तक विहार करने के पश्चात राजा भोगों से विरत हो गए और कलावती को साथ लेकर विंध्य पर्वत की तीर्थ भूमि में तपस्या के लिए चले गए। भारत में अत्यंत प्रशंसा के योग्य व उत्तम स्थान पुलय आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां राजा ने मोक्ष की इच्छा मन में लेकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप किया। उनके मन में कोई लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार छोड़ देने के कारण केशोदर हो गए। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते करते मुनि श्रेष्ठ सुचंद्र को मूर्छा आ गई। उनके शीर पर जो बांबी छा गई थी उसे उनकी साधी पत्नी ने दूर किया। पति को निश्चेष्ट प्राण शून्य मांस और रक्त से रहित तथा अस्थि चरम विशिष्ट मात्र देख उस निर्जन वन में कलावती शोकातुर होकर उस स्वर से रोने लगी। मूर्छित पति को वक्षस्थल से लगाकर वे महादीना पतिव्रता हे नाथ हा नाथ का उच्चारण करती ही विलाप करने लगी। राजा आहार छोड़ देने के कारण सूख गए थे। उनके शीर की नस नाड़ियां दिखाई देती थी। ये देख और कलावती का विलाप सुनकर कृपा निधान कमल जन्मा जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी कृपा पूर्वक वहां प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत ही राजा के शीर को अपनी गोद में लेकर कमंडलों के जल से सींचा। फिर ब्रह्मा ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसमें जीव का संचार किया। इससे चेतना को प्राप्त होकर नृपवर्ष चंद्र ने अपने सामने प्रजापति को देखकर प्रणाम किया। प्रजापति ने काम के समान कांतिमान नरेश से संतुष्ट होकर कहा, राजन तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। विधाता की यह बात सुनकर श्रीमान सुचंद्र के मुखारविंद पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। वे प्रसन्न वदन होकर बोले, दयानिधे यदि आप वर देने को उद्यत हैं तो कृपा पूर्वक मुझे मनवांछित निर्वाण पद प्रदान करें। इस वरदान के मिल जाने पर मेरी क्या दशा होगी, इसका मन ही मन अनुमान करके कलावती के कंठ होठ और तालु सूख गए। वह सती संतरस्त होकर वर देने को उद्यत हुए विधाता से बोली। कलावती ने कहा, कमल उद्भव भ्रमण, यदि आप महाराज को मुक्ति दे रहे हैं तो मुझ अबला की क्या गति होगी, ये आप ही बताइए। चतुरानंद, कांत के बिना कांता की क्या शोभा है। श्रुति में सुना गया है कि पतिव्रता नारी के लिए पति ही व्रत है, पति ही गुरु है, इष्ट देव है, तपस्या है और धर्म है। भ्रमण, सभी स्त्रियों के लिए पति से बढ़कर परम प्रिय बंधु कोई नहीं है। पति सेवा परम दुर्लभ है, वह सब धर्मों से बढ़कर है। पति सेवा से दूर रहने वाली स्त्री का सारा शुभ कर्म निष्फल होता है। व्रत दान तप पूजन जप होम संपूर्ण तीर्थों में स्नान पृथ्वी की परिक्रमा समस्त यज्ञों की दीक्षा बड़े बड़े दान सब वेदों का पाठ सब प्रकार की तपस्या वेदज्ञ ब्राह्मणों को भोजन दान तथा देव आराधन ये सब मिलकर भी पति सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो स्त्रियां पति की सेवा नहीं करती और पति से कटु वचन बोलती हैं वे चंद्रमा और सूर्य की सत्ता पर्यंत काल सूत्र नरक में गिलकर यातना भोगती हैं। वहां सर्पों के बराबर बड़े बड़े कीड़े दिन रात उन्हें डसते रहते हैं और सदा विपरीत एवं भयंकर शब्द किया करते हैं। उस नरक में स्त्रियों को मलमूत्र तथा कफ का भोजन करना पड़ता है। यमराज के दूत उनके मुख में जलती लुआठी डालते हैं। नरक का भोग पूरा करके वे नारियां कृमि योनि में जन्म लेती हैं और 100 जन्मों तक रक्त मांस तथा विष्ठा खाती हैं। वेद वाक्यों में यह निश्चित सिद्धांत बताया गया है। मैं अबला हूं, विद्वानों के मुख से सुनकर उपयुक्त बातों को कुछ कुछ जानती हूं। आप तो वेदों का भी प्राकट्य करने वाला है प्रभु है। विद्वानों योगियों ज्ञानियों तथा गुरु के भी गुरु हैं। अच्युत आप सर्वज्ञ हैं, मैं आपकी क्या समझा सकूंगी। ये मेरे पति मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। यदि इन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई तो मेरा रक्षक कौन होगा, मेरे धन और यौवन की रक्षा कौन करेगा। कुमार अवस्था में नारी की रक्षा पिता करता है, फिर वह कन्या का सुपात्र को दान देकर कृतकृत्य हो जाता है। तब से पति ही नारी को रक्षा करता है। पति के अभाव में उसका पुत्र रक्षक होता है। इस प्रकार 3 अवस्थाओं में नारी के 3 रक्षक माने गए हैं। जो स्त्रियां स्वतंत्र हैं वे नष्ट मानी गई हैं, उनका सभी धर्मों से बहिष्कार किया गया है। वे नीच कुल में उत्पन्न कुलटा और दुष्ट हृदय कही गई हैं। भ्रमण, उनके 100 जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है। पतिव्रत का अपने पति के प्रति श्रद्धा समान स्नेह होता है। दूध पीते बच्चे पर माताओं का अधिक स्नेह देखा जाता है, परंतु वह पतिव्रता के पति विषयक स्नेह की 16 कला के बराबर भी नहीं है। पति से बढ़कर कोई बंधु प्रिय देवता तथा गुरु नहीं है। स्त्री के लिए पति से बढ़कर धर्म धन प्राण तथा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। जैसे वैष्णव का मन श्री कृष्ण चरणारविंदों में ही निमग्न रहता है, उसी प्रकार साध्वी स्त्रियों का चित्त अपने प्रीतम पति में ही संलग्न रहता है। पति के बिना पतिव्रता स्त्री एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। पति के बिना साध्वी स्त्रियों के लिए मरण ही जीवन है और जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्ट देने वाला है। यदि मेरे बिना ही आप इन्हें मुक्त कर देंगे तो प्रभु मैं आपको शाप देकर स्त्री हत्या का दारुण पाप प्रदान करूंगी। कलावती की बात सुनकर विधाता विस्मित हो मन ही मन भय मानते हुए अमृत के समान मधुर एवं हितकर वचन बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी मैं तुम्हारे स्वामी को तुम्हारे बिना ही मुक्ति नहीं दूंगा। पतिव्रते, तुम अपने पति के साथ कुछ वर्षों तक स्वर्ग में रहकर सुख भोगो, फिर तुम दोनों का भारतवर्ष में जन्म होगा। वहां जब साक्षात सती राधिका तुम्हारी पुत्री होंगी तब तुम दोनों जीवन मुक्त हो जाओगे और श्री राधा के साथ ही गोलोक में पधारोगे। नृपश्रेष्ठ, तुम कुछ काल तक अपनी स्त्री के साथ स्वर्गीय सुख का उपभोग करो। ये स्त्री साध्वी एवं सत्य गुण से युक्ता है। तुम मुझे शाप नहीं देना, क्योंकि श्री कृष्ण के चरणारविंदों में चित्त लगाए रहने वाले जीवन मुक्त संत समदर्शी होते हैं। उनके मन में श्री हरि के दुर्लभ दास्य भाव को पाने की इच्छा रहती है, वे निर्वाण नहीं चाहते। ऐसा कहकर उन दोनों को वर देकर विधाता उनके सामने खड़े रहे। वे दोनों उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग की ओर चल दिए। फिर ब्रह्मा जी भी अपने धाम को चले गए। तंतर वे दोनों दंपति समय के अनुसार स्वर्गीय भोगों का उपभोग करके भारतवर्ष में आए, जो परम पुण्यदायक तथा दिव्य स्थान है। ब्रह्मा आदि देवता भी वहां जन्म लेने की इच्छा करते हैं। सुचंद्र ने गोकुल में जन्म लिया और वहां उनका नाम वृषभानु हुआ। वे सुरभानु के तेज और पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वे श्री हरि के अंश थे और जैसे शुक्र पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार व्रज धाम में प्रतिदिन बढ़ने लगे। धीरे धीरे वे ब्रज के अधिपति हुए। उन्हें सर्वज्ञ और महायोगी माना गया है। उनका चित्त सदा श्री हरि के चरणारविंदों के चिंतन में ही लगा रहता था। वे उदार रूपवान गुणवान और श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे। कलावती कान्यकुब्ज देश में उत्पन्न हुई। वह भी अयोनिजा पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली महासाध्वी सुंदरी एवं कमला की कला थी। कान्यकुब्ज देश में महाप्रकर्मी निप श्रेष्ठ भनंदन राज्य करते थे। उन्होंने यज्ञ के अंत में यज्ञ कुंड से प्रकट हुई दूध पीती बालिका के रूप में उसे पाया था। वह सुंदरी बालिका उस कुंड से हंसती हुई निकली थी। उसकी अंग कांति तपाए हुए सन के समान थी। वह तेज से उद्भासित हो रही थी। राजेंद्र भनंदन ने उसे गोद में लेकर अपनी प्यारी रानी मालावती को प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। मालावती के हर्ष की सीमा नहीं रही। वह उस बालिका को अपना दुग्ध पान करवाने लगी। उसके अन्न प्राशन और नामकरण के दिन शुभ वेला में जब राजा सत्पुरुषों के बीच बैठे हुए थे, आकाशवाणी हुई, नरेश्वर इस कन्या का नाम कलावती रखो। यह सुनकर राजा ने बड़ी वही नाम रख दिया। उन्होंने ब्राह्मणों याचकों और बंदीजनों को प्रचुर धन दान दिया, सबको भोजन कराया, बड़ा भारी उत्सव मनाया। समय के अनुसार उस रूपवती कन्या ने युवावस्था में प्रवेश किया। 16 वर्ष की अवस्था में वह अत्यंत सुंदरी दिखाई देने लगी। वह राजकन्या मुनियों के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। मनोहर चंपा के समान उसकी अंग कांति थी तथा मुख शरद काल के पूर्ण चंद्र की भांति परम मनोहर था। एक दिन गजराज की सी मंद गति से चलने वाली राजकुमारी राजमार्ग से कहीं जा रही थी। नंद जी ने उसे मार्ग में देखा, देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस मार्ग से आने जाने वाले लोगों से आदर पूर्वक पूछा, ये किसकी कन्या जा रही है? लोगों ने बताया, ये महाराज भनंदन की कन्या है, इसका नाम कलावती है। ये धन्या बाला लक्ष्मी जी के अंश से राज मंदिर में प्रकट हुई है और कौतुकवश खेलने के लिए अपनी सहेली के घर जा रही है। ब्रजराज, आप व्रज को पधारिए, ऐसा उत्तर देकर लोग चले गए। नंद के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे राजभवन को गए। राज से उतरकर उन्होंने तत्काल ही राज सभा में प्रवेश किया। राजा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने नंद राय जी से बात की और उन्हें बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया। उन दोनों में परस्पर बहुत प्रेम आलाप हुआ। फिर नंद ने विनीत होकर राजा से संबंध की बात चलाई। नंद जी ने कहा, राजेंद्र सुनिए, मैं एक शुभ एवं विशेष बात कह रहा हूं। आप इस समय अपनी कन्या का संबंध एक विशिष्ट पुरुष के साथ स्थापित कीजिए। ब्रज में सुर भानु के पुत्र श्रीमान वृष भानु निवास करते हैं। जब ब्रज के राजा हैं, वे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं और उत्तम गुणों के भंडार, सुंदर, सुविद्वान, सुस्थिर, यौवन से युक्त, योगी, पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाले और नव युवक हैं। आपकी कन्या भी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है, अतः अयोनिजा है। त्रिभुवन मोहिनी कन्या कलावती भक्ति कमला की अंश है और स्वभावतः शांत जान पड़ती हैं। वृष भानु आपकी पुत्री के योग्य हैं तथा आपकी पुत्री भी उन्हीं के योग्य है। मुनि, राजसभा में ऐसा कहकर नंद जी चुप हो गए। तब निपश्रेष्ठ भनंदन ने विनय से नम्र होकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भनंदन बोले, ब्रजेश्वर, संबंध तो विधाता के वश की बात है, वह मेरे द्वारा साध्य नहीं है। ब्रह्मा जी ही संबंध करने वाले हैं, मैं तो केवल जन्मदाता हूं। कौन किसकी पत्नी या कन्या है तथा कौन किसका साधन संपन्न पति है, इसे विधाता के सिवा और कौन जानता है? कर्मों के अनुरूप फल देने वाले विधाता ही सबके कारण है। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता, उसका फल मिलकर ही रहेगा, ऐसा श्रुति में सुना गया है। अन्यथा असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति सारा कर्म निष्फल हो जाता है। यदि विधाता ने मेरी पुत्री को ही वृषभानु की पत्नी होने की बात लिखी है तो वह पहले से ही उसकी पत्नी है। मैं फिर कौन हूं जो उसमें बाधा डाल सकूं, तथा दूसरा भी कौन है उस संबंध का निवारण कर सकता है? नारद, यों कहकर राजेंद्र भनंदन ने विनय से सिर झुकाकर नंद राय जी को आनंद पूर्वक मिष्टान भोजन कराया। तत्पश्चात राजा की अनुमति ले व्रजराज व्रज को लौट गए। जाकर उन्होंने सुरभानु की सभा में सब बातें बताई। सुरभानु ने भी यत्न पूर्वक नंद और गर्ग जी के सहयोग से सादर इस संबंध को जोड़ा। विवाह काल में महाराज भरंदन ने गज रत्न, अश्वरत्न, अन्यान रत्न तथा मणियों के आभूषण आदि बहुत दहेज दिए। वृषभानु कलावती को पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निर्जन एवं रमणीय स्थान में उनके साथ विहार करने लगे। कलावती एक पल का भी विरह होने पर स्वामी के बिना व्याकुल हो उठती थी और वृषभानु भी एक क्षण के लिए भी कलावती के दूर होने पर उसके बिना विकल हो जाते थे। वे राजकन्या पूर्वजनक की बातों को याद रखने वाली देवी थी, माया से मनुष्य रूप में प्रकट हुई थी। वृषभानु भी श्री हरि के अंश और जाति समर थे तथा कलावती को पाकर बड़े प्रसन्न थे। उन दोनों का प्रेम प्रतिदिन नया नया होकर बढ़ने लगा। लीलावश पूर्व काल में सुदामा के शाप और श्री कृष्ण की आज्ञा से श्री कृष्ण प्राणाधिका सती राधिका उन दोनों की एवनिजा पुत्री हुई। उनके दर्शन मात्र से वे दोनों दंपति भव बंधन से मुक्त हो गए। नारद, इस प्रकार इतिहास कहा गया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है वह प्रसंग सुनो। उक्त इतिहास पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान है। शिल्पी शिरोमणि विश्वकर्मा वृषभानु के आश्रम पर जाकर वहां से अपने सेवक गणों के साथ दूसरे स्थान पर गए। वे तत्वज्ञ थे। उन्होंने मन ही मन एक कोस लंबे चौड़े एक मनोहर स्थान का विचार करके वहां महात्मा नंद के लिए आश्रम बनाना आरंभ किया। बुद्धि से अनुमान करके उनके लिए सबसे विलक्षण भवन बनाया। वह श्रेष्ठ भवन चार गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। शत्रु के लिए उसे लांघना बहुत कठिन था। उन चारों खाइयों में प्रस्तर जुड़े हुए थे। उन खाइयों के दोनों तटों पर फूलों के उद्यान थे, जिसके कारण वह पुष्पों से सजी हुई सी जान पड़ती थी। और सुंदर एवं मनोहर चंपा के वृक्ष तटों पर खिले हुए थे। उन्हें छूकर बहने वाली सुगंधित वायु उन परिखाओं को सब ओर से सुवासित कर रही थी। तटवर्ती आम, सुपैरी, कटल, नारियल, अनार, बेल, इलायची, नींबू, नारंगी, ऊंचे आम्रतक, आमड़ा, जामुन, केले, केवड़े और कदम समूह आदि फूले फले वृक्षों से उन खाइयों के सब ओर से शोभा दे रहे थे। वे सारी परिखाएं सदा वृक्षों से ढकी होने के कारण जल क्रीड़ा के योग्य थी, अतः सबको प्रिय थी। परिखाओं के एकांत स्थान में जाने के लिए विश्वकर्मा ने उत्तम मार्ग बनाया, जो सज्जनों के लिए सुगम और शत्रु वर्ग के लिए दुर्गम था। थोड़े थोड़े जल से ढके हुए मणि में खंभों द्वारा संकेत से उस मार्ग पर खंभों की सीमा बनाई गई थी। वह मार्ग ना तो अधिक संकीर्ण था और ना अधिक विस्तृत था। परिखा के ऊपरी भाग में देव शिल्पी ने मनोहर परकोटा बनाया था, जिसकी ऊंचाई बहुत अधिक थी। वह 100 धनुष के बराबर ऊंचा था। उसमें लगा हुआ एक एक पत्थर 25-25 हाथ लंबा था। सिंदूरी रंग की मणियों से निर्मित वह प्रकार बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। उसे बाहर से 2 और भीतर से 7 दरवाजे थे। दरवाजे मणिसार निर्मित किवाड़ों से बंद रहते थे। वह नंद भवन इंद्रनील मणि के चित्रित कलशों द्वारा विशेष शोभा पा रहा था। मणि सार रचित कबाट भी उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। स्वर्ण सार निर्मित कलशों से उसका शिखर भाग बहुत ही उद्दीप्त जान पड़ता था। नंद भवन का निर्माण करके विश्वकर्मा नगर में घूमने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के मनोहर राजमार्ग बनाए। रक्त भानु मणि की बनी हुई वेदियां तथा सुंदर पत्नों से वे मार्ग शोभित होते थे। उन्हें आर पार दोनों ओर से बांध कर पक्का बनाया गया था, जिससे बड़े मनोहर लगते थे। राजमार्ग के दोनों ओर मणि में मंडप बने हुए थे, जो वैश्यों के वाणिज्य व्यवसाय के उपयोग में आने योग्य थे। वे मंडप दाएं बाएं सब ओर से प्रकाशित होकर उन राजमार्गों को भी प्रकाश पहुंचाते थे। तदंतर वृंदावन में जाकर विश्वकर्मा ने सुंदर गोलाकार और मणि में परकोटों से युक्त रास मंडल का निर्माण किया, जो सब ओर से एक एक योजन विस्तृत था। उसमें स्थान स्थान पर मणि में वेदिकाएं बनी हुई थी। मणि सारचित 9 करोड़ मंडप उस रास मंडल की शोभा बढ़ाते थे। वे श्रृंगार के योग्य, चित्रों से सज्जित और शिंगारियों से संपन्न था। नाना जाति के फूलों का सुगंध लेकर बहती हुई वायु उन मंडपों को सुवासित करती थी। उनमें रत्न में प्रदीप जलते थे, सर में कलश उनकी उज्जवलता बढ़ा रहे थे। पुष्पों से भरे हुए उद्यानों तथा सरोवरों से शोभित राजस्थल का निर्माण करके विश्वकर्मा दूसरे स्थान को गए। वे उस रमणीय वृंदावन को देखकर बहुत संतुष्ट हुए। वन के भीतर जगह जगह एकांत स्थान में मन बुद्धि से विचार और निश्चय करके उन्होंने वहां 30 रमणीय एवं विलक्षण वनों का निर्माण किया। वे केवल श्री राधा माधव की ही क्रीडा के लिए बनाए गए थे। तंत्र मधुवन के निकट अत्यंत मनोहर निर्जन स्थान में वट वृक्ष के मूल भाग के निकट सरोवर के पश्चिम किनारे केतकी वन के बीच और चंपा के उद्यान के पूर्व विश्वकर्मा ने राधा माधव की क्रीडा के लिए पुनः एक रत्नमय मंडप का निर्माण किया जो चार वेदिकाओं से घिरा हुआ और अत्यंत सुंदर था। रत्न सार रचित 100 तुलिकाएं उसकी शोभा बढ़ाती थी। अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित 9 जोड़े कपाटों और 9 मनोहर द्वारों से उस रत्न मंडप की बड़ी शोभा हो रही थी। उस मंडप की दीवारों के दोनों बगल में ऊपर भी शेष रत्नों द्वारा रचित कृत्रिम चित्र में कलश की श्री वृद्धि कर रहे थे। उन कलशों की 3 कोटियां थी। उक्त रत्न मंडप में महामूल्यवान श्रेष्ठ मणि रत्नों द्वारा निर्मित 900 पान शोभा दे रहे थे। उत्तम रत्नों के सार भाग से बने हुए कलशों से मंडप का शिखर भाग जगमगा रहा था। पताका तोरण तथा शेष चामर उस भवन की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें सब और अमूल्य रत्न में दर्पण लगे थे जिनके कारण सबको अपने सामने की ओर से ही वह मंडप दीप्तिमान दिखाई देता था। वह 100 धनुष ऊपर तक अग्निशिखा के समान प्रकाश पुंज फैला रहा था। उसका विस्तार 100 हाथ का था। वह रत्न मंडप गोलाकार बना था। उसके भीतर रत्न निर्मित शैयाएं बिछी थी जिनसे उस उत्तम भवन के भीतरी भाग की बड़ी शोभा हो रही थी। उक्त शैयाओं पर अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र बिछे थे। मालाओं के समूह से सज्जित होकर वे विचित्र शोभा धारण करते थे। पारिजात के फूलों की मालाओं के बने हुए तकिए उन पर यथास्थान रखे गए थे। चंदन अग्र कस्तूरी और कुमकुम से वह सारा भवन सुवासित हो रहा था। उसे मालती और चंपा के फूलों की मालाएं रखी थी। नूतन श्रृंगार के योग्य तथा पारस्परिक प्रेम की वृद्धि करने वाले कपूर युक्त तांबूल के बीड़े उत्तम रत्न में पात्रों में सजा कर रखे गए थे। उस भवन में रत्नों की बनी हुई बहुत सी चौकियां थी जिनमें हीरे जड़े थे और मोतियों की झालरें लटक रही थी। रत्न सार जटित कितने ही खट यथा स्थान रखे गए थे। रत्न में चित्रों से चित्रित अनेक रत्न सिंहासन उस मंडप की शोभा बढ़ाते थे जिनमें जड़ी हुई चंद्रकांत मनिया पिघल कर जल की बूंदों से उस भवन को सींच रही थी। शीतल एवं सुवासित जल तथा भोग्य वस्तुओं से युक्त उस रमणीय मिलन मंदिर का निर्माण करके विश्वकर्मा फिर नगर में गए। जिनके लिए जो भवन बने थे उन पर उनके नाम उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक लिखे। इस कार्य में उनके शिष्य तथा यक्षगण उनकी सहायता करने लगे। मुनि निद्रा के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण उस समय निद्रा के वशीभूत थे। उनको नमस्कार करके विश्वकर्मा अपने घर को चले गए। परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से ही भूतल पर ऐसा आश्चर्य में नगर निर्मित हुआ। इस प्रकार मैंने श्री हरि का सारा मंगल में चरित्र कह सुनाया जो सुखद और पाप हारी है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तो नारद जी ने पूछा, भगवान भारतवर्ष में इस कानन का नाम वृंदावन क्यों हुआ? इसकी व्युत्पत्ति अथवा संज्ञा क्या है? आप उत्तम तत्वज्ञ हैं, आप इस तत्व को बताइए। तो सूत जी कहने लगे, नारद जी का प्रश्न सुनकर नारायण ऋषि ने सानंद हंसकर सारा ही पुरातन तत्व कहना आरंभ किया। भगवान नारायण बोले, नारद पहले सतयुग की बात है। राजा केदार 7 द्वीपों के अधिपति थे। वे सदा सत्य धर्म में तत्पर रहते थे और अपनी स्त्रियों तथा पुत्र पुत्र वर्ग के साथ सअनंद जीवन व्यतीत करते थे। उन धार्मिक नरेश ने समस्त प्रजाओं के पुत्रों की भांति पालन किया। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके भी राजा केदार ने इंद्रपद पाने की इच्छा नहीं की। वे नाना प्रकार के पुण्य कर्म करके भी स्वयं उनका फल नहीं चाहते थे। उनका सारा नित्य नैमित्तिक कर्म श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही होता था। केदार के समान राज अधिराज ना तो कोई पहले हुआ है और ना पुनः होगा ही। उन्हें अपनी त्रिभुवन मोहिनी पत्नी तथा राज्य की रक्षा का भार पुत्रों पर रखकर जगदीश्वर मुनि के उपदेश से तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। वे श्री हरि के अनन्य भक्त थे और निरंतर उन्हीं का चिंतन करते थे। भगवान जी का सुदर्शन चक्र राजा की रक्षा के लिए सदा उन्हीं के पास रहता था। वे मुनिश्रेष्ठ नरेश चिरकाल तक तपस्या करके अंत में गोलोक को चले गए। उनके नाम से केदार तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अवश्य आज भी वहां मरे हुए प्राणी को तत्काल मुक्ति लाभ होता है। उनकी कन्या का नाम वृंदा था, जो लक्ष्मी को अंश थी। उसने योग शास्त्र में निपुण होने के कारण किसी को अपना पुरुष नहीं बनाया। दुर्वासा ने उसे परम दुर्लभ श्री हरि का मंत्र दिया। वह घर छोड़कर तपस्या के लिए वन में चली गई। उसने 60,000 वर्षों तक निर्जन वन में तपस्या की। तब उसके सामने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न मुख से कहा, देवी तुम कोई वर मांगो। मैं सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप राधिका कांत को देखकर सहसा बोल उठी, तुम मेरे पति हो जाओ। उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह कौतूहलवश श्री कृष्ण के साथ गोलोक में गई और वहां राधा के समान श्री सौभाग्यशाली गोपी हुई। वृंदा ने जहां तप किया था उस स्थान का नाम वृंदावन हुआ। अर्थात वृंदा ने जहां क्रीड़ा की थी इसलिए वह स्थान वृंदावन कहलाया। बस अब दूसरा पुण्यदायक इतिहास सुनो जिससे इस कानन का नाम वृंदावन पड़ा। वह प्रसंग मैं तुम्हें कहता हूं, ध्यान दो। राजा कुशध्वज के दो कन्याएं थी। दोनों ही धर्मशास्त्र के ज्ञान में निपुण थी। उनके नाम थे तुलसी और वेदवती। संसार चलाने का जो कार्य है उससे उन दोनों बहनों का वैराग्य था। उनमें से वेदवती ने तपस्या करके परम पुरुष नारायण को प्राप्त किया। वह जनक कन्या सीता के नाम से सर्वत्र विख्यात है। तुलसी ने तपस्या करके श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु देववश दुर्वासा के शाप से उसने शंखचूड़ को प्राप्त किया। फिर परम मनोहर कमलाकांत भगवान नारायण उसे प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि के शाप से देवेश्वरी तुलसी वृक्ष रूप में प्रकट हुई और तुलसी के शाप से श्री हरि शालग्राम शिला हो गए। उस शिला के वक्ष स्थल पर उस अवस्था में भी सुंदरी तुलसी निरंतर स्थित रहने लगी। मुनि, तुलसी का सारा चरित्र तुमसे विस्तार पूर्वक कहा जा चुका है, तथापि यहाँ प्रसंगवश पुनः उसकी कुछ चर्चा की गई। तपोधन, उस तुलसी की तपस्या का एक ये भी स्थान है, इसलिए इसे मनीषी पुरुष वृंदावन कहते हैं। तुलसी और वृंदा समानार्थक शब्द है, अथवा मैं तुमसे दूसरा उत्कृष्ट हेतु बता रहा हूँ जिससे भारतवर्ष का यह पुण्य क्षेत्र वृंदावन के नाम से विख्यात हुआ। राधा के 16 नामों में एक नाम वृंदा भी है जो श्रुति में सुना गया है। उन वृंदा नाम धारणी राधा का यह रमणीय क्रीडावन है, इसलिए इसे वृंदावन कहा गया है। पूर्व काल में श्री कृष्ण श्री राधा के प्रीति के लिए गोलोक में वृंदावन का निर्माण किया था, फिर भूतल पर उनकी क्रीडा के लिए प्रकट हुआ। वह वन उस प्राचीन नाम से ही वृंदावन कहलाने लगा। नारद जी ने पूछा, जगत गुरु, श्री राधिका के 16 नाम कौन कौन से हैं? मुझ शिष्य से उन्हें बताइए, उन्हें सुनने के लिए मेरे मन में उत्कंठा है। मैंने सामवेद में वर्णित श्री राधा के सहस्त्र नाम सुने हैं, तथापि इस समय आपके मुख से उनके 16 नामों को सुनना चाहता हूँ। विभव, वे 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत हैं या उनसे भिन्न हैं? उन भक्त वांछित पुण्य स्वरूप नामों का मुझसे वर्णन कीजिए, साथ ही उन सब की व्युत्पत्ति भी बताइए। जगत के आदि कारण जगन माता श्री राधा के उन सर्व दुर्लभ पावन नामों को मैं सुनना चाहता हूं। श्री नारायण ने कहा, राधा रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राण आदतिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपनी, कृष्ण वामांग संभूता, परम आनंद रूपनी कृष्णा वृंदावनी वृंदा वृंदावन विनोदनी चंद्रावली चंद्रकांता और शरचंद्र प्रभाजना। ये सारभूत 16 नाम का सस्त नामों के ही अंतर्गत है। राधा शब्द में धा का अर्थ है निर्माण तथा रा दानवाचक है जो स्वयं निर्माण अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली है वे राधा कही गई हैं। राशेश्वर की ये पत्नी हैं इसलिए इनका नाम राशेश्वरी है। उनका रासमंडल में निवास है इससे वे रासवासिनी कहलाती हैं। वे समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी हैं अतः प्राणन संत महात्मा उन्हें रसिकेश्वरी कहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के लिए प्राणों से भी अधिक प्रीतमा हैं अतः साक्षात श्री कृष्ण ने उन्हें ही कृष्ण प्राणाधिका कहा है। वे श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय कांता हैं अथवा श्री कृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय हैं इसलिए समस्त देवताओं ने उन्हें कृष्ण प्रिया कहा है। वे श्री कृष्ण रूप को लीला पूर्वक निकट लाने में समर्थ हैं तथा सभी अंशों में श्री कृष्ण के सदृश हैं अतः कृष्ण स्वरूपनी कही गई हैं। परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आधे वामांग भाग से प्रकट हुई हैं अतः श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामांग संभूता कहा है। सती श्री राधा स्वयं परम आनंद की मूर्तिमती राशि हैं अतः श्रुतियों ने उन्हें परम आनंद रूपनी की संज्ञा दी है। कृष्ण शब्द मोक्ष का वाचक है न उत्कृष्टता का बोधक है और आकार दाता के अर्थ में आता है। वे उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री हैं इसलिए कृष्णा कही गई हैं। वृंदावन उन्हीं का है इसीलिए वे वृंदावन कही गई हैं अतः वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ है। सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं और आकार सत्ता का वाचक है। उनके समूह की समूह सखियां हैं इसलिए वे वृंदा कही गई हैं। उन्हें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है अतः वेद उनको वृंदावन विनोदनी कहते हैं। वे सदा मुखचंद्र तथा नखचंद्र की अवली पंक्ति से युक्त हैं इस कारण श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रावली नाम दिया है। उनकी कांति दिन रात सदा ही चंद्रमा के तुल्य बनी रहती है अतः श्री हरि हर्ष उल्लास के साथ उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। उनके मुख पर दिन रात शरत काल के चंद्रमा किसी प्रभाव फैली रहती है इसलिए मुनि मंडली में उन्हें शरद चंद्र प्रभानना कहते हैं। ये अर्थ और व्याख्याओं सहित षोडश नाम वाली कही गई जिसे नारायण ने अपने नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मेरे पिता धर्मदेव को इन नामावली का उपदेश दिया और श्री धर्मदेव ने महातीर्थ पुष्कर में सूर्य ग्रहण के पुण्य पर्वर देव सभा के बीच मुझे कृपा पूर्वक इन 16 नामों का उपदेश दिया था। श्री राधा के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर बड़े प्रसन्न चित्त से उन्होंने इन नामों की व्याख्या की थी। मुनि ये राधा का परम पुण्यमय स्तोत्र है जिसे मैंने तुमको दिया। महामुनि जो वैष्णव ना हो तथा वैष्णव का निंदक हो उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य जीवन भर तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके यहाँ राधा माधव के चरण कमलों में भक्ति होती है। अंत में मैं उन दोनों का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है और दिव्य शरीर एवं अनिमा आदि सिद्धि को पाकर सदा उन प्रिया प्रियतम के साथ विचरता है। नियम पूर्वक किए गए संपूर्ण व्रत दान और उपवास से चारों वेदों के अर्थ सहित पाठ से समस्त यज्ञों और तीर्थों के विधि बोधित अनुष्ठान तथा सेवन से संपूर्ण भूमि के 7 बार की गई प्रकर्मा से शरणागत की रक्षा से अज्ञानी को ज्ञान देने से तथा देवताओं और वैष्णव का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह स्तोत्र पाठ की 16 कला के भी बराबर नहीं है। इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा प्रभु यह सर्व दुर्लभ परम आश्चर्यमय स्तोत्र मुझे प्राप्त हुआ। देवी श्री राधा का संसार विजय नामक क्वच भी उपलब्ध हुआ। सुयज्ञ ने जिसका प्रयोग किया था वह दुर्लभ स्तोत्र भी मुझे सुलभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण की विचित्र कथा सुनकर आपके चरण कमलों के प्रसाद से मैंने बहुत कुछ पा लिया। अब मैं जिस रहस्य को सुनना चाहता हूँ उसका वर्णन कीजिए। मुने, वृंदावन में प्रातःकाल उस अद्भुत नगर को देखकर गोपों ने क्या कहा? तब भगवान श्री नारायण बोले, नारद, जब वहाँ रात बीत गई, विश्वकर्मा चले गए और अरुणोदय की बेला आ गई, तब सब लोग जाग उठे। उठते ही सबसे विलक्षण उस नगर को देखकर व्रजवासी आपस में कहने लगे, ये क्या आश्चर्य है, ये क्या आश्चर्य है। किन्हीं गोपों ने कुछ अन्य गोपों से पूछा, ये कैसे संभव हुआ, ना जाने भूतल पर किस रूप से कौन प्रकट हो सकता है। परंतु नंद राय जी गर्ग के वाक्यों का स्मरण करके मन ही मन सब कुछ जान गए। उन्हें भीतर ही भीतर विचार किया, ये समस्त चराचर जगत श्री हरि की इच्छा से ही उत्पन्न हुआ है। जिनके भ्रूभ रंग की लीला मात्र से ब्रह्मा से लेकर त्रिन पर्यंत सारा जगत आविर्भूत और तिरोभूत होता रहता है, उसके लिए क्या और कैसे असाध्य है। अहो, जिनके रोम कूपों में ही सारे ब्रह्मांड स्थित हैं, उन परमेश्वर महाविष्णु श्री हरि के लिए क्या साध्य हो सकता है। ब्रह्मा, शेषनाग, शिव और धर्म जिनके चिन्नार विंदों का दर्शन करते रहते हैं, उन माया मानव रूपधारी परमेश्वर के लिए कौन सा ऐसा कार्य है जो साध्य हो। नंद जी ने उस नगर में घूम घूम कर एक एक घर को देख देख कर वहां लिखे हुए नामों को पढ़कर सबके लिए घरों का वितरण किया। नंद और वृष भानु ने शुभ मुहूर्त देखकर प्रवेश कालिक मंगल कृत्य का संपादन करके अपने सेवकगणों के साथ अपने अपने आश्रम में प्रवेश किया। वृंदावन में रहकर उन सब के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उन सब गोपों ने बड़े आनंद के साथ अपने अपने उत्तम आश्रम में पदार्पण किया। अपने अपने मनोहर स्थान पर सब गोपों को बड़ा आनंद मिला। वहाँ के बालक और बालिकाएँ हर्षपूर्वक खेलने कूदने लगी। श्री किशोर बलदेव भी कुतूहलवश गोप शिशुओं के साथ वहाँ प्रत्येक मनोहर स्थान पर बालोचित क्रीड़ा करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने नगर निर्माण का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वन में गोप बालाओं के लिए जो रास मंडल बना था उसकी भी बात बताई।